سورة الصافات درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالحق بلكي راغل دي بحق باندي وصدق المرسلين او تصديق كري دي انبياء عليه الصلاة والسلام تصديق كي دي انبياء عليه الصلاة والسلام كلا چد الله تبارك وتعالى د وحدانيت مسلا دي تبيان شي نو دا الله د وحدانيت مسلينا دي ډډکې او دارنګي د دې مسلې نه ځان غټګني او چې پیغمبر ورته د الله تبارک وتعالى د وحدانيت مسله وړاندې کوي نو دې سوي مونږ د یو کارساز د فارا دا څومره کارسازان چې زمونږه علي هدي دا علي همنګ پریږدو کچري دا خبره داسې چې دی وای چې تاسو د خپل الهه فریق دی نو یا خدا چې دا د دا قران چې کومې خبرې کوي نو نسبت ته شعر یې ورته وکړو چې دا د شاعرانو غونې شعرونه دي چې دی یې زوتی او بل طرف ته وایي چې زمونږ الهه دی نه مني نو په ده د لیونتوب اثر دی لیونۍ شوی دی زمنګا کارسازان ورتا غصه دي او خپه دي ته نو په دمه د لیوانتوب اثر شوی دی دارنګي چې تنن د الله تبارک وتعالى د وحدانيت مسله پیشکای او کم ځای کې د خلکو یقین په دې جوړ شوی چیر دا درگاه والا دا نیک سړی چې په دې قبر کې خخته نو چې دا سړی د دنه خلاف کوي نو ټکر به ورته ورسي دا زمونږ په معاشره کې هم نشته وایي ټکر به درته راورسي تکلیف به درته راورسي نو د دې وجې نه موږ خپل کارسازان د داسې یو سړی چې هغه دا قرآن موږ ته داسې ښکاري لکه ته به وایي چې دا د شاعرانو شاعري ده او بل طرف ته د معنی د لیونتوب اثر شوی دی الله تبارک وتعالى وایي نه خو دا شعر و شاعري ده ولې چې سوره حاقه کې به راشي انشاءالله انه لقول رسول کریم انه لقول رسول کریم دا د وینا د استازي عزتمن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نه دا وینا د شاعر قليلا ما تؤمنون لك اغري تغي ايمان راوري وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون سوره حاقه 40 نمبر ايات 41 42 تنزيل من رب العالمين دار علي قال شوي ترپا در رب العالمين نه چاده خپل مخلوقات په پروريش سو پوي الله تعالى پويږي ندي دې ته نسبت د شعر او شاعرۍ او کو الله پاک وي بل جاء بالحق بلکي راغل دې په حق سره نو چې کله راغل دې په حق سره نو دا د خپل خود ساخته بیان دی او کده چا نه ول ورکړې شوی دی نو چې کله الله تبارک وتعالى ول ورکړې دی او دا الله د طرف نه دی منتخب شوی دی نو دا اومنه چې حق بیان اومده دی چې پیغمبر ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه ورکړې شوی دی او ورکیږي او دا پیغمبر یوازې په خپل داوا نه کوي د دین مخکوم د دې خبره داوا پیغمبرانو کړی و چې بغیر د الله نه بل څوک کار ساز نشته نو دا هغه پیغمبرانو تصدیق هم دی کوي نو فرمای وصدق المرسلین او تصدیق کوي دا پیغمبرانو مخکې پیغمبران راغلي دي دغه تعلیمات ته وګورئ کنه چې کوم تعلیمات هغه د الله تبارک وتعالى د بندګۍ او د الله د احکام او د رسول کړی دی د غرنګ د پیغمبر امتا است د الله د بندګۍ او د الله د احکام او پیغامات را رسې نو وی منې کنا ورنه د دې پیغمبر خود پیغمبرانو نه مخ کی اوما وعده غست شوی د چې دا پیغمبر تاسو تراشی څنګه چې دې دا غی تایید کړي څنګه چې دې دا غی تصدیق کړي د غرنګ الله دا غین هم وعده غست او سور ال عمران کې 81 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمای و اذ اخذ الله میثاق النبیین او یاد کا چې وعده غست او الله تعالی یاد کا چې غست او الله تعالی وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم هغه چې درکړه ما تاسو ته من کتابین د کتاب نه و حکمت او د پوهې نه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم بیا راشي تاسو ته پیغمبر چې تصدیق کوونکی د هغې چې تاسو سره دي لتؤمنن به ولتنصرنه ایمان به راوړئ په دې پیغمبر باندې او امداد به کوئ د دې پیغمبر نو سو پیغمبرانو الله پاک ورته فرمایي قالا او فرمایل الله تعالی اقررتم آیات تاسو اقرار وکړو واخذتم على ذلكم اسري او واغست تاسو په دې باندې زما وعده قالو نو پیغمبرانو سوې اقررنا او مونږ اقرار کوو په دې باندې قال او فرمایل الله تعالی فاشهدوا انا معكم من الشاهدين گواشه زیم تاسو نه گواهان نه تاسو په تاسو باندې الله تبارک وتعالى چې څنګه دا پیغمبر دا غی تایید کړي د غرنګ پیغمبرانو نه الله تبارک وتعالى د دې پیغمبر د تایید لپاره اومو ادا غستهونه پیغمبران ټول چې کوم تعلیمات ته الله تبارک وتعالى د طرف نه راړي نو دا د ټولو پیغمبرانو متفقه فیصله ده چې بغیر د الله نه بل چا بندگی ونی شي دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه ټله فیصله ده چې بغیر د الله سره چې د الله سره بل څوک کارساز مشکل کو شاه جت روا د الله غني او قدرت لرونکي بل څوک ان منل شي بیا انکم لذائق العذاب الالم یقینا تاسو خامخا سکون کې د عذاب دردناک د دې خبرې نه انکار کول با سبب د عذاب د سکول استاد د پاره وګرځي کچره تاسو انکار کوي د دې نه چې پیغمبر ته نسبت ته شعر او شاعرۍ کوي او پیغمبر ته نسبت ته لیونی کوي او د الله د مسلې د توحید نه مخ اړوي نو دا به سبب د عذاب ستاسو د پاره جوړ شي وما تجزون تاسو له سزا نشي درکې دي الا ما کنتم تعملون مگر د هغه چې وای تاسو چې کوم عمل کوو کوم عمل چې تاسو کوو هغه عمل به د سزا په شکل باندې تاسو ته مخامخ شي چې دسته هغه ها کړی دی چې تاسو په دنیا کې کړی دی داغه عذاب اوسکا الا عباد الله المخلصین الا په معنا د لیکن نو لیکن عباد الله المخلصین لیکن بندگان د الله چې دي اغي خالص اغي چې کوم دی د دې خلقونه جدا دي اولایک لهم رزق معلوم دا که سانچ دي د دې لپاره د رزق معلومه الله تبارک وتعالى بشارت واورو لکه څنګه چې غیتا عذاب واورو لشو نو دلته مخلصین وتا مخلص چاته وای مخلص هغه سوک دی چې هغه په خپل عقیده کې د الله تبارک وتعالى غوندې بندگی د بل چا نه کوي او ار یو سیس چې کوي خاص ته الله د رضا لپاره کوي دی ته مخلص وی دی چې الله رضا لټي مخلص ستویل شي چې د الله د وحدانیت مسله یې ومنله او کم کار چې کوي پاره کې د الله رضا لټي دې ته مخلص وی دی شي انو مخلصان چې کوم دی غی توسو بشارت او رول کیږي دغه کسان چې دی لره بوي رزق معلوم فواکه میوه بوي وهم مکرمون او دی به عزت من کری شي په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې الله تبارک وتعالى باورلا رزق ورکی او د رزق سره میوی بوله الله تبارک وتعالى خدا سي میوی چې په دنیا کې ډیر خلک اغي سره مال او دولت وي دا غي سمي وي چې په هر وخت کې میوه د ځان لواغستې شي خو سره د پیسو لرونو نه بعضی وخت کې اغي په جسم کې او په بدن کې داسي مرزي داسي بيماري چې دا غي نه محروم شوي نو د جنت میوی وداسي وي چې دا غي نه به څوک محروم کیږي نه ولی الله تبارک وتعالى و دا بیماری دا تکلیفونه او د انسان دا د دنیا حالت دا به داسې بدل کی چې بیا به هر سال تا دا الله تبارک وتعالى د نعمت په شکل مای د تور کیږي او دا غ نعمتونو کې بدی بیا خو دنیا اخلي ممنوع منه په ناراضي او چر به دا میوی دانه د دنه کټ نشي لکه څنګه چې په بل صورت کې راځي لا مقطوعه ولا ممنوعه نه بدا پریشي او نه بدا په دمانه منه چې ډاکټر ولا نسخه ولیکل چې پلان کې شی به نخره دا سیس بني بلکې د دې لپاره به رزق وي میوه به وي او سره د عزت نه به وي عزتمن به وي په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به وي علی سرور متقابلین په پالنګونو باندې یو بل ته مخامخ ناس صرف دانه چې میوه به وي بلکې د مجلسونو به لګېدلی او د هغې مجلسونو نه به خوند اخلي یطاف علیهم ګرځولي به شي په دې باندې بکأس من معین په کاسو د شراب هغه کاسې د شرابونه الله تبارک وتعالی چې څنګه د خوراک ذکر وکړو دغه رنګې د مجلس او د دې د سکلو دپاره وګوره د جنت هغه شراب بهی چې دی له به ورکیږي او د دې مخې ته به غلامان او لکان داسې چې د ملغلرو غونې هغې به د دې خدمت ته ولاړې او خدمت به یې کیږي نو دا عزتمند دي او که نه دا عزت په څه میلاو شو چې لا اله الا الله د الله د توحید مسله ومنله او د پیغمبر تابعداري وکړه د الله د کتاب احکامات یې په ځان باندې راوستېدل زده یې کړو ځان یې پرې پوه کړو عمل یې پرې وکړو الله تبارک وتعالی به ورله داسې خوشحالۍ نصیب کی چې بیا مختلف قسم مجلسونه به لګېدلي کله د خوراکونو کله د سکلو کله یو بل سره د مجلس کولو او د خوشحالۍ د یو بل سره د خبرې کولو باید او دارنګې هغه هورې او دارنګې هغه بیبیانې پاکې او ښایسته باید لذت للشاربین تکې سپینې خوند به ورکوونکي وي سکون کوتا دا شراب بداسي چې خوند به ورکوي لا فيها غول نبوي په دې کې سر دردې ولا هم عنها ينزفون او نبد دې نبد خواکیږي ابن عباس رحمت رضی الله تعالی عنه هغه وی د دنیا په شرابو کې سلور حاصلتونه دي یو دا چې په سړی باندې بیهوشی راځي بل دا چې انسان دا غې د وجنه سر دردې پی راځي او دریم دا چې په انسان باندې جرباسل او کې کول راځي او سلورم بول کوي دا سیزونه به التنی د شراب او د سکولو د وجنه خوندونه وي او دغه شراب چې داغه د وجنه به د دنیا غونه د شراب او په د باندې تکلیفونه ني او بیوشی بني جرباسل بني سردردې بني بول بني بلکې خون باغستون کی بدخوا بد دین نشي وعندهم وسور الذي بيبيانو ذکر کوي وعندهم او د دې څخه بوي قاصرات الطرف بندول کې د نظر په خاوندانو باندې یاغه غټو بڼو والا غین غټو سترګو والا الله تبارک وتعالى ورلا داسي بيبياني ورکی چې بندون کې د نظر بوي په خاوندانو باندې یو معنا خپل خاوندانو ته بګوري او خزه هغه خستی چې دا غي سترګې سره په خپل خاوند باندې خيږي خزه هغه حیا نه کوي او عزتمند دی د خلکو په نیزمان دی او د خاندان په نیزمان دی او د چم گاوند په نیزمان دی او په خپلوانو کې چې دا غي نظر په خپل خاوند باندې خيږي ا دا نیکمل او صالحه او د خلکو په نیزمان عزتناک خزه او دارنګ دویمه معنا چې دې سره به خيسته خزي وي چې نظر به پری بندیږي یعنی سړی چې یو ځل ورته وګوري بیا به پتی نظر ناړی نظر به پی بندیږي نظر به داغې نه وا نړی د خایست وجنه او دا د انسان الله تبارک وتعالی په دې کې داسې یو کشش پیدا کړی چې خپل شی سړی ویني سړی وای چې بیا مې وته کته خدا دې چې د مؤمن مسلمان د پاره په دنیا کې پردی زنانه کاګر خسته ده خو چې نظر دې ولګي دویم نظر به نه لګی ځان به بچکی د دویم نظر د لګولو نه نو د دې وجه نه داسې به وي چې خاوندان یو ځل ورته وګوري بیا به ورته ګوري دریم معنا کاسرات الطرف اگدو بنو والا بوی عین او غټسترګو والا کانهن بيد مكنون تبوای چې دادی اغا گئے ها پټیشوی څنګه چې پاګو باندې شرق یا مرغی کینی او د بڼو د لاندې اغا گئے تکی سپینی اغي پټی کړی تبوای چې داسي اگای دی داسي رنگونه او دارنګ ور سرا اگای چې کله سړی پخ کی او پپلاش تیلری کی تداغي تګورا څنګه سپینای کانهن بيد مكنون تبوای چې دادی اگای پټ شوی فاقبل بعضهم علی بعض يتساءلون نو مخامخ کیږي په بعض د دینه په بازو باندې نو تپوس پکې دی او بلنا محفل بلګی دیلی جامونه د شراب او بچورلی نو دې محفل کې به د تیر وخت داستان باندې باس مباحثه شروع شي د دنیا په وخت باندې یو بل سره به دیوس باس کوي یو بل ته مخامخ ناستی او مختلف قسم خوراکونه او د شراب او سکل او خوندونه غستل وي په دې کې وي د دنیا غ خبري را یاد شي چې را یاد شي نو دی به یو بل نه تپوس کوي قال نو بوای قائل منهم یو ينکر دینا انی کان لی قرین او مزا چې او مال را دوست یقول چې ویل به اینک لمن المصدقین آیه ته تصدیق کون کنا د څه شي تصدیق کون کنا اذا متنا کله چې موږ شو مړو و کنا ترابا نو شو موږ خاورې و عظاما و ډوکه اینا لمدینون نو آیا موږ له بدل راکړی شي قال نو بوای او بو ویلی شي هل انتم مطلعون آیا تاسو یی دغی خبر اغستون کی دا مجلس پا دا خبری او کی او خبری وسی چې عرب دنیا کې مونږ ته داسې خلکو چې مونږ ته بیوی چې دا خلک وای چې دی بیا جوندی کیږي او د ژوند نفس په مونږ سره حساب کتاب کیږي دا خبر به مونږ ته کول چې دا تاسو منئ نو په دغه ټیم کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه به پیغام موشه او پیغام دی تراشی چې تاسو هغه خلک وینئ چې کم تاسو ته وی چې یار اخرت کې دوباره پاسې دل نشته او دا تاسو سلی ونی چې تاسو وي موږ له بدلی را کیږي تاسو هغه لګ وینئ نو په دغه ټیم کې دی وای چې او موږ یې وینو نو چې کله یې ویني نو الله تبارک وتعالى ورته هغه یو خی فطلع نو سر به اوچت کی فرآه فی سواء الجحیم نو دا کوم خلکو چې ورته وی چې تاسو تصدیق کوونکی چې دوباره ژوند شته او به ویني دی لرا په منځ د جهنم کې جهنم کې دنبا ادي تخکار شي د الله تبارک وتعالى په طاقت باندې او دی باغی ته ګوري قال نو وای بدا جنتیان تلای قسم په الله تعالی باندې ان کې تل تر دین قریب وا چې زده تبا کړې مونږ به هم تاسو سره په دې تبا کې نندن نو کچره منګه دا خبره نوې منلې چې الله تبارک وتعالى به موږ سره حساب کتاب کوي او موږ د دې د پاره د الله د احکام تابعداري نوې کړې او د الله د وحدانیت مسله ستاسو غو نه نوې منلې نن به موږ هم په دې حلاکت کې او تبا یې کې پراتو ولولا نعمت ربي ولولا کچره نوې نعمت ربی نعمت رب زما لکنت من المحضرین نوم بز د حاضر شون عذاب کې دغه رنگه کچره د الله تبارک وتعالى په خپل نعمت باندې او په خپل پزل باندې منګ بچ کړي نو یا په خپل مهربانه باندې نو منګ به هم چې کم دی د دې خلکو نه په عذاب کې حاضر وو افما نحن بمیتین آیا نیو منګا چې مونږ لا سزا آیا نیو منګا مړکی دن کی الا موت تن الاولا مگر اغه مړکی دن کی په مرګړم بنی ماندی و ما نحن بمعذبین او نیو منګا چې منګلا سزا را کولی شي دی جنتیان به وای چې را مرخو اوس خو دوباره مرګ نشته یو مرګ په منګ راغلی دی اغه ډومبه مرګ چې کومو اپ منګ راغلی دی اوس بل مرګ نشته او دویم الحمدلله چې مرګوم نشته او د داسې سزا نه هم بچ شو دا چې په جهنم کې کم مزګیر دي د دې سزا نه هم بچ شو نو دا څه شی دی الله تبارک وتعالى وایي اوس فرق په دې دواړو کې د څه دی یو ناکام شو بل کامیاب شو، نو د کامیابی هغه کامیابی د انسان د پاره څومره د خوشحالۍ خبره ده، او بل طرف ته ناکامی او په عذاب کې راګرېدل څومره د نقصان خبره ده. نو دا چې څوک بچ شو نو دې ته به وویل شي ان هذا لهو الفوز العظیم، یقینا دا دی کامیابی لوی. لمثل هذا فليعمل العاملون، مثل د دې لا عمل دی وکړي عمل کوونکي، صفت د دې لا عمل دی وکړي عمل کوونکي. دا صفت که غواړې چې ته د جنتیانو نشي، دا هغې د پاره چې کوم د عمل د پاره تانه مطالبه شوې ده هغه عمل ته ځان تیار کړه، هغه عمل وکړه. اذلک خیر نزلا، اذلک خیر نزلا، آیا دا د غوره مېلمستیا ام شجرة الزقوم، یاونه د زقوم څنګه چې دا کامیابی تاسو ته حاصله شوه او د دې لپاره تاسو عمل کړیو، نن چې کومه مېلمستیا تاسو ته د الله د طرف نه میلاویږي هغه غوره ده، او کنه جهنمیانو ته کوم عذاب د خوراک په شکل کې ولې زقوم ورکیږي هغه غوره ده. نو څومره د خوشحالۍ خبره به یې، یا الله تانه سوال کوو چې همیشه موږ د خپل دین تابعدار وګرځای، موږ د خپل قرآن تابعدار وګرځای، او زموږ د ملګري چې څومره دي الله ولا توفیق د دې قرآن سره د مینې او د محبت زموږ د ټولو نصیب کې، او زموږ د راتلونکي او د ګیر چاپیره نه د تمام مسلمانانو د الله تبارک وتعالی د دې قرآن سره هغه مینه نصیب کې کومه مینه چې الله زموږ نه غواړي، چې موږ هم د دې نعمتونو د الله په فضل سره او د الله پر رحمت سره، ځکه چې بغیر د رحمت نه هوکیږي نه او بغیر د الله د فضل نه کیږي نه، الله دې په خپل فضل سره موږ د دې کتاب تابعدار کړي چې موږ د دغې نعمتونو مستحق شو. ويقولون اوايدي انا لتاركو الهت، بل جاء بالحق، انا بل جاء بالحق بالكراغ له بحق باندي، وصدق المرسلين او تصديق او تصديق كړي د پیغمبرانو او تصديق کړي د پیغمبرانو، انكم لذائق العذاب الاليم، يقينا تاسو خامخاس كون کی د عذاب دردناک، وما تجزون الا ما كنتم تعملون، او تاسو له بدلا نشي درکې دي، تاسو له بدلي نشي درکې دي مگر هغه چې تاسو کوم عمل کړی دي، الا عباد الله المخلصين، لیکن بندگان د الله خالص کوونکې دین د الله لره خالص کوونکې عقیده لره د پاره د الله د وحدانیت، اولئک لهم رزق معلوم، دا کسان دی لره د رزق معلوم، فواکه میوی بوی، وهم مکرمون، او دوی به عزت من کریشی، فی جنات النعیم، پا جنتونو د نعمتونو که علا سرور متقابلین، پا پالنگونو مانده یو بل تا مخامخ ناس، یطاف علیهم، گرزولی بشی پا دی بانده، بکأس من معین، اغا کاسه د شرابونا، بيضاء لذة للشاربين، تكي سپيني خوان بور كي سكون كتا، لا فيها غول، نبو يبدي كي سر درده، ولا هم عنها ينزفون، ونبدا غي نبد خواكيگي، وعندهم قاصرات الطرفعين، او دودي سر بوي بندون كي دنظر پخاوندانو من دي غط استرگو والا، او دوه ممانا چې د دې نظر با بندیگی صرف پخپل و خواندان و مانده اخوا دی خواب من گوریه، بل دریم مانا قاصرات و ترپی اگدو بنو والا این اغت استرگو والا کانهن بید و مکنون، گویا تبوی چی دادی اغا گئی پتی شوی، فا اقبل بعدهم علا بعد یتساءلون، نمخامخ بشی بازی دیدین پا بازو باندن دیو بل نبتا پوز کئی، قال قائل منهم نبوی یوین کدی دینا انی کان لی قرین، فاقبل رو بگرزی بعضهم علی بعضی یتساءلون، بعض دیدین پا بعضو مانی تا پوسون بکی ناس خودی خراو بگرزی یو بلتا پا دی خبرو بانده، قال قائل منهم نبوی یوین کدی دینا انی کان لی قرین، زچی هم مال رو دوست، یقولو چو ویل بای اینکا لمن المصدقین، آیا تای دا تزدیک کون کنا، تا دا دی خبری دا رشتونو کون کنا، تا دی تا رختیان اثبت کای، ایزا متنا کل چه شومنگا مرو، و کننا ترابن او شومنگا خوری، و عزامن او اڈوکی، انا لمدینون نا آیا یومنګ چې موږ له بدلی راکی قال نو به پرمایلی او به پرمایلی شي د الله تبارک وتعالى د طرفنا هل انتم متولون آیا یی تاسو خبر اغستون کی د دغه خلکو فطلع نو سربوچت کی فرااو فی سوائل جهنم نو به ونی دلر په منځ د جهنم کې د اغدوس لره قال نو به وای تلای قسم په الله تعالی ان کې تل تر دین قریب واچ زه د تبا کړی وی ولولا نعمت ربی کچر نوې مهرباني د الله د رب زما لکنت من المحضرین نوم بزه د حاضر شو نه په دې عذاب کې افما نحن بمیتین آیا نیو منگا مڑکی دون کی الا موتتنا الاولا مگر مڑکی دون کی پا مرگ دون بنی ماندے وما نحنو بمعذبین او نیو منگا چی منگ لبس زارا کریشی ان هذا لهو الفوز العظیم یکیناً داد کامیابی لوے لمثل هذا سپت دا دیل را مثل دا دیل را دی فلیعمل العاملون عملو کی عمل کون کی اذالک خیر نزلا آیا دا غرم المستیادا ام شجرت الزقوم یا غا وند زقوم دا زعب فشکل کی.